Bu sözün karşısında mümin asker, Müslüman asker fekale dedi ki La ebi'u dine biddünya ben hiçbir şey için dinimi atıp dünyamı tutmam. Dünya için dinimi satamam. La ebi'u yani satamam. Eddine dinimi biddünya dünyaya karşılık dinimi satamam. Makam ve mevki karşısında dinimi değiştiremem. Ölüme razıyım, dinini değiştire razı değilim. Cevabını verdi diyor. فَاَمَرَ بِكَتْلِهِ O hükümdar da bu Müslüman askerin katlini emretti. Öldürün bu adamı dedi. فَكُتِلَ فِي الْمَيْدَانِ Meydanın ortasında şehit edildi, öldürüldü. وَضُرُبَ هَمُكُهُ بِالسَّيْفِ Ve boynuna korkunç ve keskin bir kılıç vuruldu ve kafası meydana düştü diyor. فَدَارَ رَأْسُهُ فِي الْمَيْدَانِ سَلَاسَ مَرَّاتٍ O Müslüman askerin boynu meydana düşer düşmez o baş, o meydanın tamamını, o cinayetin işlendiği meydanın tamamını dare, yüz yuvarlak meydanı üç defa döndü. O kesilmiş olan Müslümanın başı meydana üç sefer devam etti, döndü. وَكَانَ يَكْرَهُ هَذِهِ الْآيَةِ Şu ayet-i kerimeyi de aynen okuya okuya dönüyordu. Kesilmiş baş olarak. يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اُرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي Ey benim razı olduğum insan, gel bana, gir cennetlerine diyen ayet-i kerimeyi okuya okuya, kanı boşana boşana o kafa meydanı üç kere döndüle durdu diyor. Ben dünyayı alıp dinimi satamam diyen insan. Mü'in, İslam'ı aynıyla yaşayan insan, her devirde bu türlü destanları ve bu türlü Allah'ın gösterdiği mükafatları gözlerle görmüş ve devam etmiştir. Ondan sonra bu hadise karşısında diyor Bizans hükümdarı dehşete kapıldı. Hayret içine düştü ve hemen ikinci bir askeri çağırdı. Ona da aynı şeyi teklif etti. Eğer dininden döner de din dinimize girersen seni vezir yapacağım. Kendime en yakın bir yardımcı yapacağım. Ama dinimize dönmezsen seni aynen deminki arkadaşın gibi öldüreceğim. Deyince o ikinci Müslüman asker de aynı cevap verdi. Ben dinimi satamam. Dinimi dünya için atamam. Ben her şeye razıyım, dinimi atmaya razı değilim deyince onun da boynunu keskin bir kılıçla vurdu. Onun da boynu kafası yere düştü ve meydanı üç sefer dolaştı. Dolaşırken şu ayeti kerimeyi okuyordu diyor. فَهِيَ فِي عِيْسَةٍ رَابِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ فُتُوفُهَا دَانِيَةٍ Hakka suresindeki bu ayetleri okuya okuya meydanı üç defa döndü o kesilen baş ve yerinde kaldı diyor. وَاَمَرَ اَنْ يَأْخُذَ السَّالِسِ Üçüncü askeri çağırdı. Söyleyin gidiyor bakalım. Üçüncü askeri çağırdı. Ona da وَقَالَ dedi ki مَا تَقُولُ اَنْتَ Sen ne düşünüyorsun? Bak ikisi gitti. Sen ne düşünüyorsun? هَلْ تَدْخُلُ فِي دِينِي Sen de bizim dinimize girecek misin? İslam dinini terk edip bizim dinimize girecek misin? Ne düşünüyorsun? مَا تَقُولُ اَنْتَ Ne söylüyorsun sen? Senin fikrin ne? Diye sordu. Eğer dinimize dönersen yine وَاَجَعَلُكَ اَم۪يرًا Seni kumandan, ordu komutanı yapacağım. Kendi askerlerine komutan yapacağım dedi diyor. Fakat o anda فَاَدْرَكَتْهُ اَشَّكَالَتُ Birdenbire o üçüncü askerin tavrı, kalbi, fikri değişti, şekalet isabet etti. وَقَالَ dedi ki دَخَلْتُ فِي دِينِكَ Ben de sizin dininize geçiyorum dedi. Dinle vazgeçti. Ben de dinimi değiştiriyorum dedi. وَخْتَرْتُ الدُّنْيَا وَالْاَخِيَةَ Dünyayı alıyorum, ahirete asıyorum dedi. Şekalet eder. Herkes saadet içinde olamıyor. Bir anda değişti. Mukallibül kulübünallahu teala o anda o şekaletle o durumu değişti. Ben dininden çıkıyorum dedi. Dünyayı alıyorum, ahireti bırakıyorum dedi. Hükümdar emir verdi. İktüb lehu. Şimdi benim verdiğim sözü yazın. Hani komutan yapacağım demişti. Emir yapacağım demişti. Yazın tamam. Emir olacak deyince vekale veziruhu. Bizans hükümdarın veziri dedi ki ya melik ey hükümdarım keyfe ateytehu bi gayri tecrübetin